سوچ تجھے یادن جو بس پہرو تجھے سوچ تجھے یادن جو بس پہرو دل جے اندر آہے بس تجھے ویکھاں پوئے یا دھن جو سمر آہے سنسان گلیوں آہن سنسان گلیوں سن لے مجھ جو زمان بھئی اکڑوں